ลูกาบทที่17พระเยซูตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่า จำเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิดแต่วิบัติแก่ผู้ที่เป็นต้นเหตุถ้าเอาหินโม่แป้งผูกคอคนนั้นทวงที่ทะเลก็ดีกว่าที่จะให้เขานำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งให้หลงผิดจงระวังให้ดีถ้าพี่น้องทำผิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วก็จงยกโทษให้แม้เขาทำผิดต่อท่านวันหนึ่งถึง7ครั้งและเขากลับมาหาท่านทั้ง7ครั้งนั้นและบอกว่าฉันกลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาเถิด พวกอัครทูตทูลพระองค์ว่า ขอพระองค์โปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพระองค์เพิ่มมากยิ่งขึ้น พระองค์จึงตรัสว่า ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเพียงเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งท่านก็จะสั่งต้นหม่อนนี้ได้ว่าจงถอนขึ้นออกไปปักในทะเลแล้วมันก็จะเชื่อฟังท่านถ้าพวกท่านมีบ่าวออกไปไถนาหรือเลี้ยงแกะและเมื่อบ่าวคนนั้นกลับมาจากทุ่งนาท่านจะบอกเขาหรือว่าเชิญนั่งลงรับประทานเถิดท่านจะไม่บอกเขาหรือว่าจงไปหาอะไรมาให้เรารับประทานและคาดเอวไว้คอยปรนนิบัติระหว่างที่เรากินและดื่มหลังจากนั้นเจ้าจึงค่อยกินและดื่มเถิดนายจะขอบใจบ่าวนั้นเพราะบ่าวทำตามคำสั่งหรือเช่นเดียวกันเมื่อพวกท่านทำสิ่งสารพัดที่เราบัญชาไว้กับท่านแล้วก็จงพูดด้วยว่าเราเป็นบ่าวที่ไม่ได้มีบุญคุณต่อนายเราเพียงแต่ทำตามหน้าที่ที่ควรจะทำเท่านั้น ตามทางไปกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูเสด็จเลียบระหว่างแคว้นซามาเรียและแคว้นกาลิลีและขณะที่พระองค์กำลังเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อน10คนมาพบพระองค์พวกเขายืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่า เยซูนายเจ้าข้าโปรดเมตตาเราเถิด เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสกับพวกเขาว่า จงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิด เมื่อพวกเขากำลังเดินไปก็หายสะอาดคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูขอพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นชาวซามาเรียพระเยซูจึงตรัสว่าม ี10คนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่9คนนั้นอยู่ที่ไหนไม่มีใครกลับมาสรรเสริญพระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือ แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่า จงลุกขึ้นและไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้ว เมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่า แผ่นดินของพระเจ้าจะไม่มาด้วยสิ่งที่จะสังเกตได้และเขาจะไม่พูดกันว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นเพราะนี่แน่แผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกท่าน พระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่า คงจะมีเวลาหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายปรารถนาที่จะเห็นวันของบุตรมนุษย์แต่จะไม่เห็นเขาจะพูดกับพวกท่านว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นอย่าไปอย่าตามเขาเลยเพราะว่าบุตรมนุษย์ในวันของพระองค์นั้นจะเหมือนอย่างฝาแลบเมื่อแลบออกจากฟ้าข้างหนึ่งก็ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นจำเป็นที่บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายอย่างและคนในยุคนี้จะไม่ยอมรับท่านในสมัยของโนอาห์เหตุการณ์เคยเป็นมาแล้วอย่างไรในสมัยของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยพวกเขากินและดื่มสมรสกันและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนกระทั่งถึงวันนั้นที่โนอาห์เข้าไปในนาวาและน้ำมาท่วมล้างผลาญพวกเขาจนหมดสิ้นในสมัยของโลดก็เหมือนกันเขากินดื่มซื้อขายหว่านปลูกก่อสร้างแต่เมื่อถึงวันนั้นที่โลดออกไปจากเมืองโสโดมไฟและกรรมฐานก็ตกจากฟ้ามาเผาผลาญพวกเขาจนหมดสิ้นในวันที่บุตรมนุษย์จะมาปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั้นในวันนั้นคนที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาตึกอย่าลงมาเก็บของข้างในและคนที่อยู่ตามทุ่งนาก็เช่นกันอย่าวกกลับมาเอาของจงระลึกถึงภรรยาของโลดเถิดคนที่พยายามเอาชีวิตของตนรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่คนที่ยอมเสียชีวิตคนนั้นจะได้ชีวิตรอด เราบอกท่านทั้งหลายว่าในคืนวันนั้นจะมีสองคนนอนเตียงเดียวกันจะทรงรับไปคนหนึ่งจะทรงละไว้คนหนึ่งผู้หญิงสองคนจะโม้แป้งด้วยกันจะทรงรับไปคนหนึ่งจะทรงละไว้คนหนึ่ง พวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่า จะเกิดขึ้นที่ไหนองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ตรัสตอบว่า ซากศพอยู่ที่ไหนฝูงนกแร้งจะรุมล้อมกันอยู่ที่นั่น